Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Śniło mi się, przychodzę do pracy, a tu Edyta Bartosiewicz. A może to nie był sen? Nie, no jak nie, sen i Edyta Bartosiewicz. To na dzień dobry dziś w budziku. 3:45. Przyśniło mi się też, a nie, to już będzie naciągane, że piosenką dnia mogło być nowe nagranie z ich ostatniej płyty, Kings of Leon. Bardzo proszę, to nie sen, to jawa. Kings of Leon, nasza piosenka dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30, a tymczasem na budziku 8 po 4. Pół minuty po godzinie czwartej, mailowo, telefonicznie i smsowo, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Tak, to ten czas, kiedy sięgamy, najpierw czekamy, a później sięgamy po Państwa pierwszą poranną korespondencję dziś. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. miesza się z asfaltem, ciało łączy z metalem. Wdycham spaliny, leżę na autostradzie. Wdycham spaliny, w ustach mam smak benzyny. Jakby na bieżąco o smogu, kulki of death. 16 minut po godzinie 4. To już po wszystkiemu pozamiatane. Szybciusieńkie dziś. Trzy szybkie. Telefonicznie pan Łukasz w drodze do pracy, do Katowic. Właściwie w pracy za kółkiem, gdzie minus 6, ale na pace cieplusieńko i pachnąco. Znaczy jedziemy z chlebkiem, Bardzo gorąco pozdrawiamy. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Andrzej kłania się nisko, z niska i tam też niska temperatura. Minus 7. Nie ma mgły i nie pada. To tak nominalnie pan Andrzej z okolic Ryk, ale dziś wywiało do niska. No i jeszcze SMS-owo dziś na dzień dobry bardzo gorąco pozdrawia pan Julian z Chojnowa, gdzie zimno. No, być może nawet około minus 8, także to nam się bardzo ładnie ułożyło w trzech szybkich. Minus 6, minus 7 i tak przypuszczam minus 8. A żeby było pełniej, to jeszcze dodam, że za oknem na Myśliwieckiej minus 5. Choć miejscami w drodze na tęże Myśliwiecką około minus 7, nawet minus 8 stopni. Ale nie o tym, Gorąco pozdrawiamy budzikowych przodowników. Ciąg dalszy korespondencji już za kilka chwil, bo i podglądam, podsłuchuję. Tak, tak, sygnały kolejne już są w sprawach drogowych, pogodowych i wszelakich innych. A oczywiście do wieści fachowych pana synoptyka jeszcze powrócimy. 17 minut po godzinie 4. Teraz Habakuk, a za chwilę powitanie nowego dnia. Jeszcze, życie jest zagadką, bywa. ciszę. Podczas burzy grzmi padają ulewne deszcze. Drzewa łamią się na wietrze jak zapałki. Pamiętaj, nie poddawaj się bez walki. Bo to głowa umieszczona jest wysoko, by nie ciepiało się jej błoto. Bo to głowa umieszczona jest wysoko, by nie ciepiało się jej błoto. Bo to głowa umieszczona jest wysoko, by nie ciepiało się jej błoto. Bo to głowa umieszczona jest wysoko, by nie ciepiało się jej błoto. Promienie i nad głową nieba lazu. Pracuj nad sobą, pracuj wytrwale. Odpoczywaj i baw się na piasku, buduj na skalę. Bądź silny i mocny jak lew. No właśnie, pracuj dzielny. I do tego także pojawia się niespodzianka i też list od pana Michała. Zarywam dziś nockę w pracy, żeby wyrobić się z materiałem w terminie. Już podsypiałem. A tu budzik. To od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Życzliwie podpowiadamy. 4:22. To moment właściwie, kiedy codziennie koło tej godziny rozpoczynamy nowy dzień. Wiadomo, jeszcze przed wschodem słońca, ale dla wszystkich taka, myślę, informacja może i ustawiająca do pionu, może i także przywołująca, że deadline się kończy. Środa, 18 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie przed 16, a dzień potrwa ponad etatowe 8 godzin i 21 minut. Dziś imieniny Krystyny, Małgorzaty i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i już 22,5 minuty po czwartej. Za chwilkę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Mam, a ciało z piasku. Żyję, by rzucać cień w słońca blasku. Byłem i będę znów ziemi szczątkiem. To moje pierwsze przeznaczenie, w które wątpię. Znaleźć miłość, a tylko po to, by potomstwo było. Wnuki uświetnią mi lata starcze. To moje drugie przeznaczenie, z którym walczę. Słyszę melodię gwiazd i ją rozumiem. wiecznym szumie. Krzyczę, by pomnieć lat, co stał w eterze. To moje trzecie przeznaczenie, w które wierzę. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu. Na sznurach gęstej pajęczyny codziennych lepkich spraw, nie znając celu ni przyczyny, szamoczę się od lat. A może ty, wszechmocny panie, co wszystko wiesz o całym świecie, odpowiesz mi na to pytanie, kim jestem, panie internecie, kim jestem, panie internecie, kim jestem. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu. Przeznaczenia i Tomasz Stańczyk. 27 minut po godzinie 4. No to czas na trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1689 roku urodził się baron Montesquieu, francuski myśliciel, filozof, historyk i prawnik. 125 lat temu urodził się Oliver Hardy, amerykański komik, partner Stana Laurera w filmach o przygodach Flipa i Flapa. W roku 1912 angielski badacz polarny Robert Scott dotarł do bieguna południowego kilka tygodni później niż jego norweski kolega Roald Amundsen. W czasie powrotu wszyscy uczestnicy wyprawy zamarzli. To było 105 lat temu. Choć jeszcze na myśl, jeśli chodzi o te odkrycia polarne i dokonania, przychodzi na myśl rok 1997. Norweski polarnik Bjarne Odsland jako pierwszy człowiek w świecie przeszedł całą Antarktydę. Po dwumiesięcznym marszu dotarł do nowozelandzkiej bazy Scotta nad Morzem Rossa. To było równo 20 lat temu. Trzy, właściwie cztery daty z kalendarza na teraz. Ciąg dalszy muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę, a za trzy minuty już nawet niecałe. Pan synoptyk i najświeższa prognoza na dziś. Każdy robi się kiedyś miło. No i już po 4:30, pora na prognozę pogody. W całym kraju zalega chłodne powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, szczególnie na północy kraju, na południu może pruszyć śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, choć wysokie w południe w Warszawie wyniesie 1028 hektopaskali. No i temperatura najniższa, tak jak wczoraj na Podkarpaciu, minus 6 stopni, na krańcach wschodnich koło minus 4, w centralnej części kraju minus 5, minus 4, tak będzie w większości regionów. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich oraz na północy, na Pomorzu, na Wybrzeżu oraz w Wielkopolsce. Najwyższa, choć też pod kreską do minus 2. Przed światem, przed świtem są we mnie. Mocno, nocno pulsuje. Ejejejejej, znowu zapomniałem o zachętach do tego, by przede wszystkim przed pierwszym nagraniem w budzikowym alfabecie podpowiedzieć, cóż to takiego, ale już wczoraj podpowiadałem, że łatwiutko nie będzie. Jak zwykle strachy na lachy, budzik tak właśnie mówi, a później okazuje się, że łatwiusieńki budzikowy alfabet. I tak jest prawie zawsze. Pierwsze nagranie już za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Przypomnę, 7-1-3-3-5, trzy różne nagrania, ale jednak jakiś tam wspólny mianownik w budzikowej łepetynie się narodził, choć to nie warunek konieczny, bo przypomnę, że i to będzie zachęta prawdziwa. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Co prawda szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych, która to być może pokrywa się z tą, powiedzmy sobie, narzuconą z góry, ustaloną, ale jednak jesteśmy otwarci i czekamy na Państwa poszukiwania dotyczące tekstu, nazwy wykonawców, tytułów, bądź jakiegoś innego. Co tam jeszcze w głowie się narodzi wspólnego mianownika? Trzy różne nagrania, ale jednak coś je łączy. 71335. Zachęcamy Państwa do korespondencji w tej sprawie, to SMS-owo, krótkie wiadomości tekstowe, wszystkie prawidłowe, nawet się nie rymuje. Drugie i trzecie nagranie, życzę Państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. 71335, słuchamy. I wanna freak you, you. Every day, every night, every way, every night, every day, every night. Budzik. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Odpowiedzi dziś w budzikowym alfabecie. Fantastyczne. Zimno. Głupoty. Dobro. Dzień. Także dzień dobry. Ucho. Także ucho prezesa. Wolność. Wolność kocham i rozumiem. Wolny. No, tak bym powiedział, że blisko, blisko, ciepło, ciepło. Taki ukłon, szczególnie w stronę pana Jacka, który zdaje się codziennie odpowiada na nasz budzikowy alfabet zawołaniem miłość. No i to byłaby prawidłowa odpowiedź, tak na pół gwizdka powiedzmy, bo dziś w nazwach wykonawców Chill Love, Tad Love i przed momentem Tea Love, to dziś w budzikowym alfabecie z miłością, tak właśnie miłością kierowani, ułożyliśmy ten zestaw dla państwa. Bardzo się cieszę i dziękuję za odpowiedzi. Mniej lub bardziej prawidłowe. Jutro będziemy po raz kolejny szukać tych najbardziej prawidłowych z prawidłowych. Ale że ucho, no naprawdę. Za 14:05. Their faces beckoning. 10 minut piąta. No jak zwykle, choć nie podpisując codziennie listy obudności, mamy świadomość, że na przykład pan Robert w drodze do pracy właśnie teraz. No i tak sobie pomyślałem, choć to skierowane do nas tu i teraz słowa pana Wincentego, to odnoszą się do wszystkich, którzy w ciągu dnia pracują. Serdeczne przysiady, pisze nasz słuchacz, dla całej ekipy. Bez was dzień nie zaczynałby się tak uroczo. Pięknie dziękujemy. No, oczywiście przekazujemy pozostałym kolegom, koleżankom, bo pamiętamy, czy o porannym, czy o popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Ten dzień wciąż trwa, choć w budziku faktycznie jakoś staramy się, mam nadzieję, z optymizmem go rozpoczynać. Pięknie dziękujemy za sygnały krajowe. Oczywiście pani Aga z Krakowa o tym, że minus 6 zegar obudził. Obudził zegar, a nie będziemy wymieniać. No a w kalendarium dziś szczególne daty. Będzie się działo. Przypomnę to już za pół godziny muzyczne trójkowe kalendarium. Z Warszawy dziś pan Piotr, choć nominalnie z Radomia, gdzie prefiks na poziomie 8, więc białego ubyło. Pan Michał z Krakowa też o tym, że minus 6 i ciepło. Pozdrawiamy, kręcąc razem pętelki. No bardzo się cieszę, że pan Michał zabrał nas gdzieś na tylne siedzenie. Gdzieś ta trójka obecna, także w pracy właśnie w aucie. Minus 4 Od pana Krzysztofa zgłasza się Poleski Park Narodowy. Pięknie dziękujemy. Gdzieś w oddali przeskoczyła sarna. Piękna zima pod Opolem. Regularna. To pani Bożena. Bardzo wspaniale to brzmi. Pięknie dziękujemy. Pan Piotr z Wrocławia pozdrawia z trasy po Dolnym Śląsku. Pan meteorolog nie wspomniał, ale na Dolnym Śląsku mgły w tej chwili. Między innymi, między Głogowem a Rudną. Szczególnej ostrożności życzymy wcześnie rano dojeżdżającym do pracy. Pani Sonia, Opolskie -4, śpiąco i leniwie. Dziś wstajemy ze szczególnym ociąganiem się. No, należy się mocniej przeciągnąć. Może to wystarczy. Może nie raz, może dwa. Z serca Gór Świętokrzyskich, z przepięknego miejsca dla czuwającego zespołu Budzika przesyła pan Gerard te serdeczności i to, co najlepsze zostawiliśmy na koniec. Mianowicie pomiar pokrywy spadniętego, tak to napisał pan Maciek, siadniętego nawet śniegu. Oczywiście pomiar pokrywy śnieżnej wykonany przez dużego psa. Wyniki pomiaru podamy za chwilę. To miasto istnieje dla ciebie i dla mnie. umrzemy. Tutaj na pewno umrzemy. Tutaj na pewno umrzemy. Tutaj na pewno umrzemy. Nie ma to jak rozpocząć optymistycznym tekstem. Tak sobie pomyślałem, panie, które codziennie rano zastanawiałem się, w co się ubrać, a tu masz takie coś, kometę, i wyglądasz źle. Prosto na temat i właściwie między oczy. Na dzień dobry, pan Maciek, i pomiar pokrywy zaspadniętego śniegu wykonany przez dużego psa nie sięga do brzucha, nie sięga. Brakuje ponad 10 cm do labradora. Na temperaturę skrupulatnie wyliczone -7,73 stopnia Celsjusza. A tu korekta jest jednakże 7,3. No jednak pan Maciek, to jednak solidna firma, nie ma to. Pozdrawiam. Pan Maciek i pies spod Babiej Góry. Pięknie dziękujemy. No i teraz część zagranicznych sygnałów, między innymi z trasy w kierunku Berlina, gdzie zimno i -7. Pozdrawia budzikowców pan Grzegorz. Ważne, że sucho. Dania, też sucho. Jest z nami między innymi pan Sebastian, ale nie tylko. Także pan Mariusz z Middelfartu pozdrawia. 1 stopień i wietrznie. Prosimy o więcej śniegu. A żeby pan synoptyk tu czasem tak uważnie nie posłuchał tej prośby. Pan Mirek pozdrawia z Glasgow, też kręcimy pętelki. Na dzień dobry sygnały z Seszeli, gdzie pani Marzena na słuchu. Pogoda postanowiła być grzeczna, powitała poranek pięknym słońcem, aż chce się wyjść z domu i biec na plażę nad ocean. Tu niestety zamiast na plażę trzeba spieszyć i to do pracy. Jeśli chodzi o temperaturę, niezmienna między 25 a 30, nie z minusikiem, a z dużym plusikiem. Przesyła wszystkim zmarzniętym w kraju trochę tego tropikalnego ciepła i słońca. Pani Marzena Seszela, jak zwykle na słuchu. Pięknie dziękujemy. Piąta, to już za chwilę. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć, i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się bić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem.